तू वहां है मैं यहां क्यों साथ हम नहीं फैसले जो किए फासले ही मिले राहें जुदा क्यों हो गए ना तू गलत ना मैं सही ले जा मुझे साथ तेरे मुझको ना रहना साथ मेरे ले जा मुझे साथ तेरे मुझको ना रहना साथ मेरे ले जा मुझे ले जा मुझे जानता मेरा दिल हो एक दिन तो आएगा जब तू लौट आएगा तब फिर मुस्कुराएगा मेरा दिल सोचता हूँ यही बैठे बैठे यूं ही राहें जुदा ना तू गलत ना मैं सही ले जा मुझे साथ तेरे मुझको ना रहना साथ मेरे ले जा मुझे साथ तेरे मुझको ना रहना साथ ले जा मुझे ले जा मुझे सुन मेरे खुदा बस इतनी सी मेरी दुआ लौटा दे हम सफर मेरा जाएगा कुछ नहीं तेरा तेरे ही दर पे हूँ खड़ा जाऊँ तो जाऊँ मैं कहाँ तकदीर को बदल मेरी मुझ पे होगा करम